sertik rambosnih derik, asmondom ih libedih, noje bunk isborzalom, ungarisű dudalom. Nem kell nekem Zimmer Frey, fals riporter Thomas Frey, noje bunk isborzalom, Rex ist kutya, nein majom.